أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا. سورہ احزاب دائیں دین مسائل بیانے گی نن د حسن معاشرت د پارا یو چو ہدایات چدا جن سڑے تیرئی حکومت کی طریقہ بے تیرئی راغ د پارا اللہ رب العزت س ہدایات بیانئی. یا ایہا الذین آمنو اے مؤمنانو اے ایمان والا ہو لا تدخلوا تاسم داخلے گئے من نہ وزائے بیوت النبی کورنو دو پیغمبر تا پہیتیو وقتنو دو وقتنو کے دو پیغمبر علیہ السلام کور تا مداخلے گئے کہ داخلے گئے الا ان یؤذن لکم مگر کہ اجازہ اکڑی شی تاسو تا چرا جائے اور آنے نہ وزائے تشی تا اجازت تو کشی الہ طغا من خوراک تا واقعہ داس شوی وا چه دا پیغمبر علیہ السلام یہ بیبی زینب بنت جحش چه کل آغا پیغمبر علیہ السلام را وادکڑا او دا پیغمبر کور تراغ لشپا تیر شوا نو پیغمبر علیہ السلام شکرانی پتاور باندے دعوتو کو ولیمہ چورتا یہی دعوت یو کو او انس رضی اللہ عنہ ته چور شاو خلق تو یا چ مطلب را شه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوت تای نو ی چ دل ته بدغه آیاتونو کې دریو خبرو نمیل مده پارا هدایت کې دریو خبرو چیو تاله چا دعوت ترګه کنا نو بیا ورزا او بے دعوت مزا او بل دا چا کور تا بغیر دی اجازت داخلی دنی دی پکار دا ہیچ چا زائی تا بغیر دی اجازت ورننواتل اغا پکار ندی او بل دا کم وقت چرت وغول دا اغا وقت خیال ساتل اکا مثال پتا اسے سرتوی لی چے یولسو بجولا راش او دعوت تا یولسو لا نو تدا مکرا چه چه زمر یو سات بگا پمو او گب بولو او کاوا بم روزی او پا تو بجه لیا پنه بجه ور شه خطه چه دوخت ور شه نو اغا بدا اندهی مندهی با تیاری دا پروگرام بسر سمی او کنه تا سر بناستی او ستا خیال بساتی نو دا وقت نمخ که ور تک نگه پکار چه کم تیم ارتا او خولای دا اغا تیم خیال ساتل پکار دی بل بے دعوتا چرت تک نہ دے پکار چرت وی نہیں اچھے دا خد داخل دل نہیں چھے بے دعوتا کن زیتا داخل شے او بل بغیر دا اجازتا دا چاہت زیتا داخل دا اگا نہیں پکار نہیں چھے دا خبر او پیغمبر علیہ السلام اگر چھے کورون دا پیغمبر تا خو حکم عام دا نن سام دا ہیچ چاہت زیتا بغیر دا اجازتا ور تک اگا پکار نہ دائیں یا ایوہ الذین آمنو اے مؤمنانو لا تدخلو تاسم داخلے گئے بیوت النبی کورنو دا پیغمبر تا الا ان یؤذن لکم مگر کہ اجازہ اکلشی تاسو تا چلا زی بیا داخلے گئے او تشی تمرو غاری الا توغامن خوراک تا خود ولوزی غیر ناظرین دا سے حال کی چھ تاسو انتظار کون کنے انا ہو پخیدو دا غیتا مطلب چھ مخ کی مورزا چھ بیالتا نا سے اولا گوا تیارا برشی او دوم لٹین رے پکے او دوم لٹین رے پکے نا ولیکن اذا دغیتم لیکن جکل تاسو لدعوت در کشی نفد خلو بیا داخل شا بیا ورزای چھ سوک دعوت ترکا بیا باغ دعوت کبلائی بیا داخلہ گے ورزای او بل خبر دادا چکل را دوری او خارکا نا نو الته بیا ډډې ما اچوه چې پروت یې او ګپې لګې نه چې ډوډۍ دې وخوره بیا وځه یا به نور کسان راځي یا به هغه ځای تنګي یا مطلب چې دی به دا خپل لوښي موخي او دا به سنبالوي دا سنبالوي فاذا طغمتم کله چې تاسو خوراک وکړو نو فانتشروا بیا تاسو خواره شئ او وځئ ولا مستأنسینا او تاسو مکینئ لحدیث د پاره د خبرو چې بیا هلته ګپې لګوئ او خبرې او کیسې کړئ نه چې ډوډۍ مو خوره بیا هلته ایساره ګمو بس فورا راوځه ای چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام زینب بنت جحش پروګرام که کنه نو خلکو ډوډۍ وخوره بس چې څوک له اگر لاړه ووته خو یو درې کسان یو درې چې هغه ډوډۍ وخوره کنه ناس و ګپ یې لګولې او خبرې یې کړې نو اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې خو حیا و ده څه نشي ورته چې بس ځئ که نه ډوډۍ مو خوره وځئ که نه ابل میلمه ته څنګه یای نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغوی ته نشو ویلی چې ځئ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به داسې یاده وکړه چې تر پورته شم چې اوچ پوه به شي چې به ځئ اوچته کې دوی مې چې بس مونږ هم لاړو خو هغوی خیال نه و ناست و پیغمبر علیه الصلاة والسلام را پورته شول داسې تر ووت چې تر ووت او بیا راغی که نه نو هغوی بیا ناست و هغوی پوه نه شو خو چې بیا هم داسې یو ځل تر تر ووت که نه نو بیا هغوی روچت شو او لاړ بیا انس وی چې ما ورته د الله پیغمبر هغه کسان لاړ او راځه نو د هغې نه پس بیا هغه کسان هم لاړه نو یی چې کله ډوډۍ مو ډوډۍ وخوري که نه نو بیا هلته کینم بس راوځه هغه خپل دا لوښي موخي به سنبالوي او یا به نور کسان راځي ځای به نه یي تنګ به یي او ته م ورته ناست یې نور ناست نو دا بیا چېرته کینې ځای به لږي نو یی چې ډوډۍ چې وخوري بیا هلته ګپو ته مه کینه او وځه فاذا طغمتم کله چې تاسو خوراک وکړو فانتشروا نو بیا تاسو خواره شئ او درومئ ولا مستأنسینا او تاسو مه کینئ چې ډېر وخت تېر کړئ لحدیث د پاره د خبرو ان ذلکم بېشکه دا ډېر وخت تېرول چې دي کان یؤذی النبی دا تکلیف رسوي پیغمبر ته په دې باندې پیغمبر خفه کېږي ځکه چې هغه ځای تنګ دی او یا به نور کسان راځي نو دوی سره هغه ته تکلیف دی ورته ویلی شي نه فیستخی نو اغا حیا کمن کم ستاسونا او والله رب العزت اغا خورو را حق بیانی حق نپریدی والله والله رب العزت چده لا یستخی اغا نپریدی حیا نکا یعنی نپریدی من الحق بیانا والده حق اللہ حق بیانی او بل آداب و ازا سألتموهن او کله چې تاسو سوال کړی دی بیبیانو د پیغمبر نه پوښتنه کړی دی شي بیبیانو د پیغمبر نه متاغن دی یو سامان دی یو شي لکه یو شی په سوال تر غواړي چې دغه شی لږ راکړه بیا بیبل ته له راوړم او لیا مطلب چې دا شی درته راوړی او بیا یا واپس ولوړی نو خبره چې ورسره کړی که نه پوښتنه تر کړی و اذا سألتموهن کله چې تاسو سوال کړی د هغوی نه متاغن دی یو شي نو فاسألوهن تاسو سوال کړئ د هغوی نه غواړئ تر هغه شی من وراء حجاب آخوا د پردې نه د پردې نه آخوا حضرت انس رضی الله عنه یی چې زه لسو کلو ومه چې خپلې مور راوړمه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر کړم ورته وی چې د الله پیغمبره دا ماشوم به ستا خدمت کا نو ای جزر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې ومه او تقریبا چې لس کاله ما د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کړای نو یی چې دغه آیاتونه باندې ما ته خپته لګی چې دا کله مطلب دا آیاتونه نازل شوی دي او څنګه چالو ای چې دغه سه زینب بنت جحش راوړه کړه دا خلک به مطلب اسلام راتلو نو چې اورد دا څه خبره وه زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پسې وروانومه چې وروانومه او کور ته داخل شو که نه نو چې یو دم پرده یې راوچوله د مخکې به زه وتمه او ننوتمه چې د آیات د هغه نو راغلی آیاتونه د پردې نو چې پرده یې منځ کې راخوره کړه د کور هغه او مطلب دی د ننه ننوت او زه بهر پاتې شوم نو په دغه وخت کې دا آیاتونه د پردې هغه نازل شوي وو. نو ذکر یی شکل تا سو اس پیغمبر علیہ السلام دی بیان او شای غواری پختنه تر کلی نو پختنه تر کلی من ورا حجاب ها خو د پردینا او ذالکم دا د پردینا اخوا پختنه او شای غوتل چدی اطهرو دا دیر پاک دی لقلوبکم د پار د زنو ستاسو و قلوبهن او د پار د زنو د دی بیانو ا شیطانی وسوسه مسوسه ندی دا بنو راضی چمنس کی پردوی وما کان لکم او بلدان ندی جای ستاسو دپارا ان تؤذو چه تاسو تکلیف پر سوی رسول اللہ دا اللہ پیغمبر تا چه لیال تا اسناسی او خبر اکڑے او لیا نور سو تکلیف پر تاور سے دا دا مسلمان دا شان سر لائک ندی او ندی جایز او لائک ستاسو لان تؤذو چه تاسو تکلیف پر سوی رسول اللہ دا اللہ دا پیغمبر تا او بلدان ولا ان تنكحوا او بل داد اللہ جائز ندی چہ تا سپنی کا کرے ازواجہ بی بیان دے پیغمبر علیہ السلام من بغدہ پس تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا ابدا ہمیشہ یہ صحابی ہیں اگے ہی چہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا دا خبر رسے دلوا چہ یو کس یو سڑائے دے او اگے ہی چہ کہ چلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نہ لاڑ او وفات شو کنا نو هغه پلانی بیبی به زه په نکاح کوم هغه زر به زه نکاح کړم پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د وفات نه پس نو اجدا ایتونه داخل شو راغلو چې هیڅ چاله د پیغمبر د بیبیانو سره د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د وفات نه پس نکاح هغه جایز نه ده ولا ان تنکحو او نه دا چې تاسو په نکاح کړی ازواجه بیبیان د پیغمبر من بعده پس د وفات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه ابدا همیشه د پاره همیشه د پاره دغه سره د امت نکاح دا جایز نه ده ان ذالکم بیشک دا کار چه دی کان غند الله دا دی پنی زال عظیما لو یبنا چې څوک دا څه کله دا خیال ساتي ان تبدو که چې تاسو ښکارا کوي شی ان یو شی داغی پخلو باندې ښکارا اظهار کړي او تخفوه یا پټول پخپل زړه کې کله بازه کسانو وی چې د وفات نه پس مونږ ور سره نکاح کړم که چېرې تاسو ښکارا کوي یو شی او تخفوه یا پخپل زړه کې پټ ساتي نو الله نه هغه پر نه الله د خلکو په زړونو باندې خبر دی فان الله بشک لا رب العزت چې کان بكل شیء علیما هغه په هر شی باندې خبر او عالم چې دا آیتونه د پردې راغلو چې پرده کړای نو دلته د خځو باندې یو مشکل راغی یو تکلیف راغی چې دلته خو آیتونه د پردې راغلو نو مونږ به د پلار او د رور او دا کوم چې نږدې رشته داران دي دغه نه به هم پرده کړو نو یی چې نه لا جناح علیهن نه نشته دې ګناه په دې خځو باندې فی آبائهن نه په باره د پلارانو د هغوی کې کې وی لور ده او د خپل پلان نه پرده نه کنا نو په دې کې ګناه نشته لور د خپل پلان نه پرده هغه نه بیکا لا جناخه نشته دې ګناه غلهن په دې خځو باندې فی آبائهن په بار د پلانانو دا غوي کې ولا ابنائهن او نه د زامن دا غوي کې چې یو خزانه د خپل زوی نه پرده کا نو دوی نه پرده نشته ولا اخوانهن او نه په بارا د رونو داغوی کې خور به د خپل رور نه پرده نه کا ولا ابنا اخوانهن او نه په بارا د زامنو د رونو داغوی کې وراره چورته ای دینه پرده نشتا ولا ابنا اخواتهن او نه په زامنو د خویندو داغوی کې خورین د خورین نه په پرده نه کدینه نشتا ولا نسائهن او نه په بارا د خځو داغوی کې مطلب اصیل خزیری یا اصیل خزا که ده بلی نپرده نکا نو پا دیکی گناه نشتا دهی ولا ما او نپا حق وینزو که ملکت ایمان هن چه مالکانی داغوی خلاصون داغوی یو خزا را او خپل غلام را وینزی را داغی نپرده نکا پا دیکی گناه نشتا دهی یو غلام را داغی نپرده نکا نو پا دیکی گناه نشتا واتقین الله د الله نه ویریږي دا کوم احکام چې زه بیان کړو په دې کې د الله د احکام خیال ساتي واتقین الله دا الله نه ویریږي ان الله كان بشكل لا بعزت غي غلا كل شيء شهيدا پہر شبا نے حاضر او خبر ان الله بشك الله رب العزت وملائكته او دا الله ملائكه يصلون اغو درود وي غل النبي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندے اللہ او دا اللہ ملائکے فرشتے اغا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندے درود دی نو اللہ درود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دا دے چے اغا باغ باندے رحم کا او فرشتے ولا دا رحم دعا کا چے اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندے رحم وکڑے نو اللہ ڈائریکٹ رحم پکا او فرشتے ولا دا رحمت دعا گا نے غواڑی یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو تاسو دا غزمه وری چې تاسو په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود یای یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو صلوا تاسو درود وای او رحمت دعاګانې وای غلیه بری پیغمبر باندې وسلموا او تاسو سلام اچوي بری پیغمبر باندې تسلیم او سلام اچول سره السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته دا یای او ان الذين بشك حال كسان يعزون الله چاغوی تکلیف رسئی اللہ تا ورسوله او د اللہ رسول تا بشك هغه خلق چاغوی تکلیف رسئی اللہ تا او د اللہ رسول تا دا څوک دی اجدا یهود عیسایان او د مکی مشرکان دغه تر مراد ده ان الذين یهود عیسایان نصارا او د مکی مشرکان نو یهود څنګه تکلیف الله تر سی اغوی دای چې غزیر ابن الله او زیر چې دای دا توبه نغوزو بالله دوی دای چې دا الله زوی دای او الله له الواد نشته کنه په دې سره الله ته تکلیف رسی په دې خبرو سره او بل یی دوی یهودی چې ید الله مغلوله دا الله لاس اگر غوند وای مطلب کنایه شوموالینا چې الله شوم دای او خرچن نه کرا باندې یو دایی چه عزیر ابن الله عزیر دا اللہ زوی دای او دا اللہ لاس اغرا تنگ دای او بل یی چه اللہ فقیر دای او مونگا غنیانیو دا دو یی دا یهود او عیسایان سی یی عیسایان یی چه عیس ابن الله عیسا دا اللہ زوی دای علیہ السلام او سالس و سلاسا درهم در درهم دوی چه خدایان دری دی اللہ مریم او عیسا نوی بچ دا عیسا پا کی او درهم خدای دی نو دی سرم اللہ تا تکلیف رسی او مشرکان سی یہی مشرکانی چه الملائکتو بنات اللہ ہے دا ملیکی چی دا پرشان دلوریانو دا اللہ دا دا اللہ لوریانی دی او دا بوتانیا شریکان دی دا اللہ سره شریک دی نو په دغ باندې الله ته تکلیف رسی یچ ان الذين بشک هر کسان یعزون الله چغی تکلیف سی الله ته ورسوله او دا الله رسول ته تکلیف سی دا هغه مطلب خبرې مبرې بسی کا کنه او یا دا الله ته تکلیف زادې چې په احد کې پیغمبر علیه السلام سم مخ مبارک هغه شی زخمی کړی او کنه او یک کس گزار پکړی او دا رباعی غاخ نه دی دا دو مخ کی مخامخ دیتا سنائی ای او سرا خواکی دا ندی دیتا رباعی ای نو گزاری بکره او دا غاخی اولا زخمی کره او مات کره او نو دی سرا دا اللہ رسول تا تکلیف رای کنا نو چه اللہ تا تکلیف رسی او دا اللہ رسول تا تکلیف رسی نو لغنهم اللہ اللہ پا دوی باندی لعنت کرده فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت پا آخرت کی دنیا و آخرت دوار تبا و برباتی و اغد لهم اولا تیرکر دوی دو پار غذاب مهینا عذاب سپکون کئی اول لذینا هاگا کسان یعزون المؤمنین چی اغوی تکلیف رسی مؤمنان و صلوتا والمؤمنات او مؤمنان و خضوتا بغیر مکتسب و بغیر دانا چی دوی اغا کار کرے بی یو کار یا کرے ندے یو خالے کیا پسی تری نو فقد احتملو یکنن اغوی بار کو بہتانن بہتان دروغ و اسم مبینا او گناہ کارا بعضی خلق ای چی داد حضرت علی سے بارک نازل شوی دی چی بعضی خلق ہو چی حضرت علی سے بے خبر اکڑے نو حضرت علی سے بارک پیغمبر علیہ السلام حضرت علی دیوئے چې زړه ستانه يم او ته زمانه یې یعنی ډیر قرب طرف ته اشاره چې زه ته سره ډیر زیات نږدې یو او بیا هم ته د هغه پسې خبرې کوې نو دغو دپاره الله پاک لویه ګناه دغو کسانو وکړه او بعضې خلڅې کېږي چې والمؤمنات نه مراد عایشه بیبي چې بعضې خلکو په عایشه بیبي باندې بهتان لګولی او تهمت یې په لګولی و نو یي چې دغه کسان چې دي دغو لویه ګناه بر کړه او غټ دروغ یې په الله باندې وویل. یا ایها النبی اے پیغمبرا قل لازواجک ته ووایا خپلو بیبیانو ته ووایا ونساء یا ایها النبی قل لازواجک اے پیغمبر ته خپل بیبیانو ته وبناتک او خپل لوریانو ته ونساء المؤمنین او خذو د مؤمنانو ته ویا چې یدنینا اغوی دی را نږدې کړي غلهن په خپل ځانو باندې من جلابی بهن اغه خپل غټ پړونی غټ صادری نه دی دا ورته ځان باندې را چاوي او پر سر کاویا یی چې دا د مدینه منوره منافق چې دا غوی په باره کې دا نازل شوی دی ای چې په خو داسې خبره وا چې بدا کور کې دا د سماتو انتظام بناو خلکم کمو نو سړی خو به د ورځې وته او شپې به ښځې وتې که ځای حاجت دپاره خپل ضرورتونه به بار په ټومټو کې پوره کوله. نو دا منافقان نه دي د مدینې په لیارو کې به ورته ناست و ګرځېده راګرځېده به چې شپې به یې ښځه راووته که نه نو دوی به ورغلو او داس کناره نوکه موکه به یې په ولګوله نو که هغې به څه ونه وې نو دی به هم څه روان شو چې زه خبره جوړه ده او که هغې به ولاټو که نه او شور بغت به جوړ کړه نو دوی به ته را واپس شو خو اکثر دوی به دا وینځو پسې ګرځېده دا کار به یې د وینځو سره ډېر کا خو شپه و پته نه لګېده چې دا اوس اصیله ښځه ده او که وینځه ده. نو دا آیتونه نازل شو چې مطلب دوی د دا غټ پړونی ځان باندې راچوي او غټ د بور د لوپټې مومټې د پسه نو مطلب دا چې بیا به خلکو ته پته لګي چې دا اصیله ده او دا مطلب وینځه ده. نو یی چې ای پیغمبر خپلو بیبیانو او لورانو او د مؤمنانو ښځو ته چې کله بهر ته وځئ که نه د ضرورت دپاره نو دا غټ پړونی نه دی یو څادرې دا په ځان باندې راچوئ نو تاسو به بیا پته لګي چې دا اصیله ده او په دې باندې به ستاسو پهچان شي. یا ایها النبی ای پیغمبره قل لازواجک ووایه خپلو بیبیانو ته وبناتک او خپلو لوریانو ته ونساء المؤمنین او ښځو د مؤمنانو ته ویا یدنینا چې هغوی دې را نږدې کړه غلهن په خپلو ځانونو باندې یعنی په ځان باندې غلاوت شي من جلابی بهن هغه خپل غټ پړونی او پټوان او څادر ذالکا دا غټ پړونی په ځان باندې راچول چې دي ادنا دا ډېره نږدې خبره ده ان یغرفنا چې هغوی بیا پېژندلی کېږي فلا یؤذین او بیا به هغوی ته تکلیف نه شي رسولی د خلکو نه به محفوظه یي او که کوم مخکې شوی وکان الله او دی الله پاک غفور الرحیم بخون کوي او رحم کوونکی دی. لئن لم ینتهی المنافقون قسم که چې دې منی نه شو دا منافقان والذین او هغه کسان فی قلوبهم مرض چې په زړونو د هغوی کې کمزوروالی د ایمان دی شک دی بیماری ده د ایمان کمزوروالی د هغوی په زړونو کې دا منی نه شو والمرجفون او هغه پروپیګنډي کوونکي فی المدینة په مدینه کې که چلی دا منی نشو لنغرینک بهم مونږ به تا راوچت کړو د دوی پسې او ثم لا یجاورونک بیا به دوی وخت تیر نکه ستا نفس فیها په دې مدینه کې الا قلیلا مگر لږ غوندې که لږ وخت تیر کی به خو بیا به تا پسې راوچت کړي او ته من جهاد ورسره وکړه کتال ورسره وکړه او دغې علاقې لی ختم کړه او لی دې علاقې نه جلا وطن کړه. یی چې کله به پیغمبر علیه السلام سم یه دسته څه فوج به جهاد دپاره ولاګه که نه نو دغه منافقانو او دا چا چې په زړه کې شک منافقت او کمزورتیا د ایمان وه که نه دوی به راغله هلته به یې سره خبرې کړې پسې وی به چې هغه خو شکست وخوړ دستې د پیغمبر علیه السلام سم چې کوم مجاهدین تللي وو او دشمنان وویل او کېدی شي چې په تاسو باندې هم راشي دا پروپیګنډې به هغوی کړی د مسلمانانو مجاهدینو خلاف. نو یی الله چې قسم که چېرې دوی منې نه شو اے پیغمبر تا تبا حکم وکړه او تم دوی سره جنگ او قتال وکړه او ختم کا اولید علاقے نه جلا وطن کړه. لا الم ينته المنافقون قسم کو شرمن انش منافقان والذین او هغه خلق فی قلوبهم مرض چې پزنون دغوی کې شک او منافقت او بیماری ده. والمرجفون او پروپاګاندا کوي چې فل مدینه ته په مدینه کې قدامن انش لنغرینک بهم زبتا رو چتم دوی پسے دوی بلا مسلط کرم او ثم لا یجاویرونکا بیا با دوی وقت نکا ستان بس فیها بدی مدینہ کی الا قلیلا مگر لگ غندی وقت او چید اعمل غونین پا دا سیان دوی بانی من لانت رد شوئی وی دا اللہ لانت با دوی پسے وی اینما سقیفو کم زگی چی دوی امون دلشی دو اخیزو دوی دا انو لشی و قتلو او دوی دا قتل کشی تقتیلا پا قتلولو سرا او سنت اللہ ہے دا طریقہ دا اللہ دا فی اللذین پا ہر کسانو کی خلو چغت ارشوی دی من قبل مخد دینا پا خوانو امتونو کم اللہ رب العزت پا خوانو کافرانو سرا دا سکار کرے ہو اولن تجرا ہتس کلبتو نمومی لی سنت اللہ دا پار دا طریقہ دا اللہ تبدیلا بدلوارا ہے اللہ خپل طریقہ نے بدلائی او بل چلم دا طاقت نہیں چھ اللہ طریقہ بدل زمنا اللہ دا سویلی دا طریقہ دا سی بدلم دا سے نہ دا سوک مشکلائیں یسالک الناس سوال کی استان پیغمبر دا خرج غنی ساغت پ بارد قیامت کے صدا قیامت بکلی بعض مشرکان بنا غوی بد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی چھ قیامت بکلی دا بھی ٹوک کڑے استہزاء ان ٹوک قیامت بکلی چاتے چھ قیامت ہے قیامت ہے اب کلی او دغه یهود و عیسایانو بم تراغه کړی امتحان به پیغمبر علیه السلام سره چیر پته ورته لګی کنه ورته به چې قیامت به کله ای تیم خلک دا ته وخو په کوم تاریخ به ای په کوم سن کې به ای دوی سوال کوي پیغمبر اسلام هغه څنګه په اړه د قیامت کې نو قل ورته پیغمبر انما علمها بشک علم د قیامت چې د غند الله ہے دا پنیز دا الله دی د قیامت تو واقع کې دوه ټیم چې دا به کله ای دا صرف او صرف یو اللہ تا ہے نی پا قرآن کے چاہتا ہے خود علی نیو پیغمبر تا او نی فرشتے تا ایت چاہتا ہے علاقی علم نشتا ہے او وما یدری کا او چپو کری تالا لغل ساغتا شاید چی قیامت چی چی دے چی چی قیامت تقون قریبا اغوی نشدے نو ابل دا چی قیامت ہر شاید چی راتون کئی کنا اغر رو را نشدی چپو کری تالا شاید چه قیامت تکون قریبا اغوی نجده اولند ان اللہ بیسکا اللہ رب العزت سے لغنن کافرین اللہ لانت کرده پا کافرانو بانده دخپل رحمت نے لری کردی و اغد لهم اولا تاکر دوی دو پارا سعیرن گرم اور چه غد جہنم اور دائی او خالدین همیشه به دوی فیها پا دی گرم اور کے ابدا تاکید دپاره همیشه می چمږي چې همیشه می سبب دي جهنم کې دا کافر وي او لا یجدون دوی به ونمومي وليا سو دوست چې پیدا ورته ورسي ولا نصيرا او نه مددگار امداد کوونکی چې عذاب دوی نه واړي یا بل طرف ته ترکا دا جهنم به دوی دپاره کلی یوم په دغه ورځ باندې او څنګه حالت به وي یوم تقلبو باغونه چې اړولې را اړولې بشي وجوه مخونه د دې فنار په اور کې لکه څنګه سلس کرو باندې غوخه اړي یو را اړي کنه دا څه به یو د مخونه او بدنونه ټول بدنونه په دې اور باندې اړولې را اړولې شي د کافرانو یوم تقلب باغونه چې اړولې را اړولې بشي وجوه مخونه د دې فنار په اور کې یا نل تبدوی یي یقولون وای بدوی یا لیتنا اطوان الله کاش چې مونږ تابعداری کړې وای د الله د الله د حکمونو تابعداریم کړې وای او اطاعنا الرسول او د الله د رسول تابعداریم کړې وای په دنیا کې وقالو ال تبدوی زونه پیش کړي وقالو او وای بدوی ربنا ای رب زمونږه ان اطاعنا مونږ به شک تابعداری کړې وای سادتنا د سردارانو زمونږه وکبرانا او د مشرانو زمونږه یا الله په دنیا کې مونږ د خپل مشرانو سردارانو سروانو نو فادولون السبیلا نو دوی ورته زمونږ نه غسملار یا الله په خپل باندې ګمرانو ګمراهانو او مونږ هم ګمراه کړیو نو یو سوال هم دی ربا ربنا ای رب زمونږ آتے ہیں تو وقت دوی لا دوی فین دو چند من العذاب دا عذاب نا یا پخپل گمراو دغ عذاب او بلی من گمرا کریو نیا اللہ دو چند عذاب اللہ ورد لے والغنہم او یا اللہ تعالی نکتو کلی بدوی باندے سنگا لانت پوکلے لنن لغنن کبیرا لانت لوی غک لانت خپل رحمت نے اللہ لرے کرے الحمد لله.